Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do Afganistanu wyleci dziś samolot po Polaków i współpracowników naszej misji. Zbliża się kolejna fala zakażeń, ostrzega premier i apeluje o zaszczepienie się. W Polskim Radiu będzie sporo relacji z Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. W samolocie wysłanym do Afganistanu jest więcej miejsc niż osób, które spodziewamy się ewakuować, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Celem wylotu jest sprowadzenie do Polski naszych rodaków oraz osób, które współpracowały z polską misją. W Afganistanie jest 5 Polaków, ale ze względów bezpieczeństwa resort nie precyzuje liczby miejscowych, którzy chcą skorzystać z mostu powietrznego. My w tym momencie planujemy, aby ten samolot wylądował w Kabulu, zabrał odpowiednią osobę, następnie w sposób bezpieczny wrócił do Polski. Nie wchodząc w szczegóły operacji, mówimy o takim, powiedział, moście powietrznym, samolotach, które wystartują, wylądują w Kabulu i w miarę potrzeb zabiorą tych wszystkich, którzy powinni zostać zabrani. Marcin Przydacz dodał, że przy ewakuacji Polska współdziała z państwami NATO i Unią Europejską. Premier Mateusz Morawiecki ostrzegł, że najprawdopodobniej zbliża się do nas kolejna fala zakażeń. Szef rządu przypomniał, że najlepszym zabezpieczeniem przed ciężkim przebiegiem choroby jest szczepionka. Ponad 99% zgonów dzisiaj na COVID to osoby niezaszczepione. Czy trzeba lepszego dowodu na to, że szczepienia działają i działają naprawdę skutecznie? Premier dodał, że Polska dysponuje infrastrukturą medyczną pozwalającą na szczepienie 5 milionów osób w ciągu tygodnia. Nominacje sportowcom, którzy wystąpią na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio, wręczył prezydent Andrzej Duda. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Prezes rozgłośni Agnieszka Kamińska uczestniczyła w ceremonii w Pałacu Prezydenckim. Polskie Radio jako publiczny nadawca angażuje się w przekazywanie tak ważnych informacji, wydarzeń niezmiernie istotnych dla naszego i społeczeństwa, ale też takiego pojęcia tożsamościowego. Polskie Radio podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio nadawało ponad kilkaset godzin relacji, materiałów. Także i teraz wysyłamy specjalnego reportera, wysłannika, jako jedna z nielicznych stacji medialnych do Tokio, który te zmagania będzie relacjonował. Relacji Krzysztofa Kuzaka z redakcji sportowej będzie można posłuchać w programach Polskiego Radia oraz będzie je można znaleźć w specjalnym serwisie na stronie rozgłośni. 78. rocznicę powstania w getcie białostockim upamiętnili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ambasady Niemiec, żydowskich gmin wyznaniowych w Polsce i społecznicy. Przed pomnikiem Wielkiej Synagogi i przy tablicy Itzhaka Malmeda położono kwiaty. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku bohaterów getta. Stojąc u stóp pomnika bohaterów getta, chylimy czoła przed tymi, którzy stanęli przeciwko barbarzyństwu. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Walka bohaterów getta stała się głosem niezgody na zbrodnie, wołaniem o sprawiedliwość, ludzką godność i honor. To były wydarzenia straszne, to byli nasi sąsiedzi, przyjaciele. Wojewoda Podlaski, Bogdan Paszkowski. Ludzie, którzy mieszkali w Białymstoku, walczyli o swoje człowieczeństwo, walczyli, żeby przeżyć, żeby część przynajmniej osób likwidowanego getta mogła się wydostać. To jest bardzo ważne, właśnie, że pamiętamy. Los Lisowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael. To jest nie tylko historia żydowska, ale to jest historia całego Białegostoku, całej ludności mieszkającej. Tutaj jak zapomnimy o historii, to po prostu nas nie ma. Białostockie powstanie historycy uważają za drugi pod względem wielkości po Warszawie zryw ludności żydowskiej w walce z hitlerowcami. Polska oświata na Litwie jest priorytetem naszych działań, powiedział litewskiej agencji prasowej szef polskiej dyplomacji. W litewskim resorcie edukacji trwa dyskusja na temat reorganizacji szkół. Zbigniew Rau zaapelował, by uwzględnić potrzeby Polaków i lokalnych społeczności. Minister Zbigniew Rau powiedział, że jeżeli system edukacji zostanie zreformowany, pojawia się pytanie, co zrobić z tymi małymi szkołami, w których uczą się przede wszystkim przedstawiciele mniejszości narodowych, a także jak pogodzić ich oczekiwania wobec kontynuacji dotychczasowego modelu kształcenia z celem posiadania większych i efektywniejszych placówek edukacyjnych. Szef MSZ zaznaczył, że dla Warszawy kwestia oświaty społeczności polskiej na Litwie jest jednym z głównych priorytetów. Jesteśmy zaniepokojeni, że Litwa opóźnia przyjęcie porozumienia w sprawie oświaty, powiedział minister. Dodał też, że Wilno i Warszawę łączą te same wartości i wspólne tradycje. Zapewnił także, że złoty wiek naszych stosunków jest wciąż przed nami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kompozycja zatytułowana Blues for Rabbit ucieszyła zapewne przede wszystkim tych, którzy lubili formację Mr. Big, dlatego że to gitarzysta tej formacji solowej płyty, Paul Gilbert, płyta zatytułowana Behold Electric Guitar. Płyta, którą lubię od pierwszego przesłuchania i bardzo mocno ją zwykle odkurzam, pielęgnuję i zawsze mam ją gdzieś na uwadze. W minionym tygodniu, w środę, słuchaliśmy i zaproponowałem Państwu słuchanie szwedzkiego zespołu John Lindberg Trio. Wtedy słuchaliśmy najnowszej płyty, dziś płyta nieco starsza, ale równie dobra, zatytułowana Dig It. John Lindberg Trio. John Lindberg Trio ze Szwecji. Świetny rock'n'rollowy, rockabilowy zespół, który mam nadzieję kiedyś zagości na najlepszej scenie koncertowej świata, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz będą dwie nowe płyty. Dla mnie nowe, proszę wziąć na to poprawkę, bo ja jestem po czteromiesięcznej przerwie chorobowej. Zespół, który zawsze bardzo lubiłem i do którego miłość i polubienie dzieliłem z redaktorem Rosiakiem. Zespół nazywa się Modest Mouse. Jest ich nowa płyta. Podoba mi się bardzo od pierwszego do ostatniego utworu. Wybrałem jeden. Got a little are moving around. Well, we're so very active, we make hummingbirds proud. With our talking, talking, chatter, chatter, lips or smile, we make such a new noise that we would want to talk about. With our working and prime, we hide their secrets all out. There is so much garbage, make a rubbish tail proud. We're walking and running and we are moving around. Well, we're so really active, we make hummingbirds proud. With our but we never seem to learn. We got hooked to believe we had tricks up an empty sleeve. Feeling rested, we deserved it. Laid our backs on the ground. Use our hands to shade our eyes. The ocean rejoins the clouds. With our talking, talking, chatter, chatter, lips or smile, we made such a noise it blew the windows all out. With our poking and prowling, we hauled those secrets all out. There was so much crazy drama it stood up and took a bow. Here I'm walking and running and we are moving around. Well, we're so very active, we make hummingbirds back. With our talking, chatter, chatter, lips or smile, we make such a noise the volcano drop. Well, we're walking and running and we are moving around. Well, we're so very active, we may be high five. Dziś tylko jeden utwór z tej nowej płyty, zespół Modest Mouse, ale ta płyta nam się jeszcze przyda. To są dla mnie nowe płyty, bo miałem przerwę i jeszcze jedna nowa, John Mayer. Być może Państwo już dokładnie ją przestudiowali. Moja opinia, i proszę we mnie nie rzucać pomidorami, jest taka, że to nie jest płyta, która zachwyca. Nie mówię, że jest zła, bo świetnie się jej słucha w samochodzie, ale generalnie spodziewałem się od Johna czegoś bardziej soczystego i bardziej bluesowego. Wybrałem na dzisiaj do prezentacji jeden utwór, dlatego że przypomina mi troszkę Rafferty'ego. John Mayer, płyta jest zatytułowana Sub Rock i nie, żeby mi się nie podobała, ale liczyłem na coś innego, a przede wszystkim ciągle liczę na to, że Johna zobaczę kiedyś na żywo. John Mayer, trzy wymiary gitary, co to jest ze mną? Chyba starość. Zapominam na początku powiedzieć Państwu, żeby gdyby ktoś z Państwa miał ochotę nawiązać wieczorną współpracę z radiem, to podaję adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. I pomyślałem, że w tych warunkach pogodowych i o tej porze dziś w trzech wymiarach gitary bardzo ładnie się Państwu i nam wszystkim przypomni ten utwór. Sweet. duża przyjemność czytać Państwa korespondencję, że utwór pięknie się przypomniał. Bird of Paradise i Snowy White. Jeszcze jedna płyta na dziś w trzech wymiarach gitary z walizeczki. Będzie gitarzysta, który nazywa się Big Bill Morganfield. Just like a bird without its feathers, baby. You know I'm lost without your love. Just like a bird without its feathers, baby. You know I'm lost without your love. Like an angel need heaven above. Why don't you listen to me, baby? Mommy, try to understand. Why don't you listen to me, baby? Mama, try to understand. Well, I'm in love with you, baby. And you love it, I love me. You know that ain't right. Big Bill Morganfield, wielkie chłopisko, ale czule wygrywa na strunach najpiękniejsze bluesy. Teraz będzie też bluesman, obchodził w Polsce, w Katowicach swoje urodziny dość hucznie na scenie Narodowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Nazywa się Rick Astrin, a ta wesoła gromadka muzyków The Night Cats. My woman says the sweetest little thing. She got brains, she's got class, she's so fine. But something bad must have happened to her back in the day, 'cause it shows something wrong with her mind.

struck up, people fight for the simple pleasures in their life. The trouble comes from everywhere. It's a little more than you can bear. I know that it will hurt. I know that it will break your heart, the way things are, and the way they've been, and the way they've all. Self-absorbed, see the push and shove for their rewards. We anonymize on their minds. You can read about it in their eyes. People ruthless, people cruel, the damage that some people do. Full of hatred, full of pride. It's enough to make you lose your mind. Przekonany, że każdy słuchacz trzech wymiarów gitary ma takie swoje 3-4 minuty muzyczne, dla których warto żyć. To jest moje 4 minuty. Natalie Merchant, Break Your Heart, z gościnnym udziałem Chrisa Botiego i cudowną akustyczną gitarą. Chris Kane wydał swoją nową płytę, teraz Chris pojawi się w trzech wymiarach gitary. Mam do tej płyty tylko jedną uwagę. Jest za krótka i są tam za krótkie utwory. Chris Kane. Somebody told me she'd been running around. Said she's got a new man that she's seeing way uptown. That really doesn't surprise me, 'cause I saw it for myself. Uptown with a new man while she left me on the shelf. I'm not surprised, I'm not losing sleep, 'cause the way I see it, partner, I believe I got off cheap. Her and her lazy cousin used to lay around all day, watching Dr. Phil, drinking Tanqueray. Thought they could play me, but I don't play. Told is judgment day. Put them up with greyhounds before it got too deep. And the way I see it, partner, I believe I got OT. Hey! Ooh-wee. I hooked them up with greyhounds. Day watching Dr. Phil and drinking Tanqueray. Thought they could play me, partner, I don't play. Told them pack your bags, 'cause the day of judgment day. I hooked them up with greyhound before it got too deep. And the way I see it, partner, I believe I got all cheap. Krzysia, poprosimy, żeby kompozycje na następnej płycie były dłuższe, bo co to jest? 3 minuty 18 sekund takiego znakomitego utworu. W trzech wymiarach gitary zwykle, i o tym Państwo wiedzą, pojawiają się tacy artyści, którzy nie są szczytowo popularni w naszym kraju i których trudno szukać na tak zwanych, przepraszam za wyrażenie, playlistach. No ale teraz będzie naprawdę taki, który pojawia się rzadko i ośmielę się powiedzieć, że chyba tylko ja w radiu przynoszę płyty Filipa. Philip Size. Thank you. Were You There? Bardzo zacne granie. Napisał pan Zbyszek i ja się z panem Zbyszkiem bardzo mocno zgadzam. Ale tak się dzieje nie po raz pierwszy, jeśli sobie dobrze przypominam, w wielu wypadkach nasze gusta muzyczne są dość podobne. Panie Zbyszku, dziękuję za obecność. Dzisiaj w programie trzecim to nazwisko wspominał już Leszek Adamczyk, ale spodziewam się, że tak czynią dziś prezenterzy radiowi na całym świecie. Elvis Presley. Nigdy nie robiłem listy jego najlepszych utworów, bo to jest zadanie niemożliwe, ale wybrałem sobie trzy moje najbardziej i ulubione. I oto jedno z nich. Her hair is soft and her eyes are oh so blue. She's all the things a girl should be, but she's not you. She knows just how to make me laugh when I feel blue. She's everything a man could want. She's not you. And when we're dancing, it almost feels same. I gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you. And when we're dancing, it almost feels the same. I've gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you. Dzisiaj obchodzimy rocznicę tego wydarzenia, kiedy świat obiegła wiadomość, że król nie żyje. To były trzy wymiary gitary. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron. Zostańcie z muzyką. Jack, howl at the moon,